Μόλις βροντιά σιέλα, μοναδική μου τρέλα, με φώτα και τηλέφωνα κλειστά. Στην αγκαλιά σου να πεθαίνω, τα μυστικά σου να μαθαίνω, να μην υπάρχει τίποτα μετά. Εσένα θέλω κάθε μου στιγμή, να γίνεσαι στα χείλη μου φίλη, το σώμα σου να κάνεις φυλακή κι εγώ να μένω εκεί. Εσένα θέλω μόνο να με κες, τα μάτια σου να λένε όσα δεν λες. Φιλάμε γιατί φεύγουν οι στιγμές και ζήταμε ό,τι θες. Ξανά μαζί μου, άνασα μου, ζωή μου. Αυτή η νύχτα αντίστροφα μέτρα. Στην αγκαλιά σου να πεθαίνω, τα μυστικά σου να μαθαίνω, να μην υπάρχει τίποτα μετά. Εσένα θέλω κάθε μου στιγμή, να γίνεσαι στα χείλη μου φίλη, το σώμα σου να κάνεις φυλακή κι εγώ να μένω εκεί. Εσένα θέλω μόνο να με κες, τα μάτια σου να λένε όσα δεν λες. Φιλάμε γιατί φεύγουν οι στιγμές και εσύ τα μόδι θες. Σώμα σου να κάνεις φυλακή κι εγώ να μην.